Сёння мы з вамі паслухаем радыёспектакль паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена «Падснежнік». Увогуле казкі Андэрсена любіць інтэрпрэтаваць. Адны бачаць у яго асобе брыдкае кашаня, іншыя безадказнае каханне. Трэція думаюць, што ён філосаф, а чацвёртыя не прызнаюць яго як казачніка. У любым выпадку ўсе катэгорыі ведаюць пра яго. А пра гэта, то бок сусветную славу, Андэрсен і марыў. Вернемся да нашага радыёспектакля «Падснежнік». Да яго сюжэта добра дапасавалася музыка кампазітара Эдварда Грыга. Ролі выконваюць заслужаны артыст Беларусі Анатоль Жук, артысты Таццяна Баўкалава, Діна Іванова, Алена Хрыстіч, Александр Кашпіраў, Вячаслаў Галуза, Валерый Шушкевіч і Александр Жданович. Пастаноўка рэжысёра Валянціны Кірнажыцкай, гукарэжысёр Анатоль Вублікаў, рэдактар і перакладчык на беларускую мову Галіна Шаблінская. Год запісу 1998. Сна прийшла. Гэта мой час. Час падснежніка. Пагрэць бы зараз на соніку свае засохлыя пялёсткі. Скрозь толстую вокладку кнігі я адчуваю цяпло сонечных промняў. У кнігу мяне паклалі даўно, вельмі даўно. Я зусім ссохся, але мае пялёскі па-ранейшаму прывабныя. Яны не страцілі свае пяшчотнай блакітнай афарбоўкі. Лёс мой склаўся шчасліва. Не кожны кветцы так шанцуе, каб яе засушылі ў кнізе, ды яшчэ паміж вершаванымі старонкамі. Куды часцей кветкі зазнаюць іншую долю. Пакрасуюцца ў прыгожай вазе на стале. Пацешыць вока, а потым глядзіш. І змарнеюць. Тады ім вядома адна дарога у скрынку для смецця. Калісьці я жыў у хатцы, якая называлася Цыбулінай. Яна ляжала ў зямлі пад тоўстым пластом снегу. Знадворку выў зімовы вецер, шалела завіруха, а ў хатцы было цёпла. Прочинайся. Хто мене побудив? Ми – діти дежавої хмари, дежавої кроплі. Ми прилетіли, каб розпустити сніжну повдру, якою охутана хатка. Прочинайся. Я ще кришечку подрамлю. Ось прилетить сонячний промінчик, тоді й прочнуся. Я тебе давно чекаю. Не могу. Чому? Двери твоєї хатки завалені снігом. Я їх не відчиню. А коли ж ти допоможеш мені вийти? Почекай до літа. Літа? А коли буде літо? До його ще шмат дзьон. Повсюль лежить сніг, зима вертається кожну ніч. Я насковую морозами землю. Ой, я покуль вельми слабы, каб пермахчы гэты холод. Мне не хотелось чакаць лета. Я быў таким нетерпливым. Я хотел хутчэй на волю. Мне надакучыла жить у цемры. Я потягнулся и, что было моцы, рвануся вверх. Я пробил землю, якая размякла от расталой воды и сонечных промнев, и опынулся в светлым сонечным царстве. Промні святла протинали мої пелёстки. Паветра спявала. І мені було так хорошо, так радостно. Сердечно запрошаем, цудовная клетка. А ты? На самой справе значно дужейший, чем я думал. Уже надышло лето. Еще не. Ты поспешался. Але я так рады бачить тебе. Ты перший. Насмелился расцвести так рано. Ты понесешь у городы и вёски вестку про то, что пришла весна. Але я не могу оторваться от земли. Як же я траплю до людей? Яны сами знайдут тебе. Хутка я растаплю снег, холодные вятры отлетять, усё зазеленее. Зазеленее. У тебе з'явятся сябры. Сябры? Угу. Нарциссы, тюльпаны, бэз, а потом и ружи. Почакай трошки, прийди саправдная теплыня. Почакай, прийди. Вакол мяне ляжалі гурбы, Па шчырасці я пачуваўся крыху ніякавата. Я ж быў такі кволы і далікатны, адзіная кветка на ўсёй зямлі. Сонечны прамень саграваў мяне, і я рос, цягнуўся да неба. Але летняя цеплыня ўсё яшчэ не надыходзіла. Аднойчы падзьмуў рэзкі халодны вецер. Неба зацягнулі хмары. Сонечны прамень не здолеў прабіцца праз іх. Я зусім задубеў і калаціўся ад ветру і холаду. Зарана ты з'явілася, неразумная кветка. Мне трэба паведаміць людзям, што прыйшла вясна. Хто табе паверыць? Паглядзі, якую кругаверць я ўшчаў. Людзі пахаваліся ў свае хаты. Яны баяцца мяне. Самы час зашыцца куды-небудзь і табе. Але мая хатка засталася ў зямлі. Вось і сядзеў бы там, не выстаўляў пакуль свае вясновыя строі. Зялёны і блакітны колер цяпер не модныя. Усе носяць белыя сукні. Зноў надышлі халады, пацягнуліся шэрыя дні, у якія не трапляў ніводзін сонечны прамень. Сцюдзёны вецер стараўся паламаць мяне. Яго раздражняла маё яркае ўбранства. Сняжынкі калолі мяне іголкамі. Я прамярзаў наскрозь да самых карэньчыкаў. Я зламлю цябе! Ты загінеш, замерзнеш! Навошта ты даверыўся сонечнаму промню? Навошта з'явіўся на зямлю? Не, ён не мог мяне шукаць. Хіба ты не бачыш? Зноў вярнулася зіма. Але все роўна прыйдзе лета. Але ты не дачакаешся яго. Дачакаюся! Так, я быў надта ўпарты. Я спрачаўся з самім паўночным ветрам, а доля дзікога рэдка каму даецца. Я верыў, што цеплыня абавязкова прыйдзе, а вера радавала моцы. І я не ашукаўся ў сваіх спадзяваннях. Неба вызвалілася ад хмар, прыляцеў сонечны прамень і адагрэў мяне. Я расцвіў ва ўсёй сваёй прыгажосці. Вакол мяне пачала ўзыходзіць зялёная траўка. Я не адчуваў сваёй адзіноты, як раней. Можна было паразмаўляць з травою. І нарэшце прыйшло доўгачаканае імгненне. Мяне прыкмецілі людзі. Подснежник? Подснежник? Якая дзіўная, якая прыгожая кветка. Выходзіць, прыйшла сапраўдная вясна, і халады ўжо не вернуцца. Я забяру гэтую кветку з сабой, а яна пацешыць усіх. Ад гэтых слоў мне зрабілася так добра, быццам я апынуўся ў цёплых сонечных промнях. Узрушаны, я нават не заўважыў, што мяне сарвалі. Мяне атулілі цёплыя дзявочыя далоні і пяшчотныя вусны пацалавалі мяне. Зведаў і я жаночую ласку. Перад маёй прыгажосцю не ўстаяла самая пекная дзяўчына, якую мне выпала ўбачыць у сваім жыцці. Цёплы пакой. Дзяўчына паставіла мяне ў ваду, такую свежую, такую жыватворную, што мне раптам здалося, гэта надышло лета. Пашлю я падснежнік свайму сябру Хрысціяну. Хай нагадае яму, што прыйшла сапраўдная вясна. А я закружу Хрысціяну галаву, бо найпрасцей рабіць гэта вясною. Няхай думае, што я закахалася ў яго без памяці. Зараз прыдумаю якія-небудзь словы. Спявае падснежнік пра лето до рання, а я проспеваю тебе про каханне. Спевает подснежник про лето до рання. Она поклала меня у листок паперы с гэтымі радками и запечатала конверт. Вакол зрабілася так темно, што мне на якую хвіліну падалося, быццам бы я зноў апынуўся у сваёй хатцы цыбуліне. Паштальён засунуў канверт у сумку, і я адправіўся ў вандроўку. У сумцы было вельмі цесна. З усіх бакоў на мяне націскалі іншыя лісты, і дарога не прынесла мне ніякага задавальнення. Письмо, шановний Хрисіан. Письмо? От кого? От одної пекної паненки. Сподіваюся, яно обіцяє вам теплиню і сонце, як сьогоднішня раніця. Ой, гэты ліст написала Лотта. Так я пазнаў яе почырк. Спявае падснежнік пра лета да рання, а я праспяваю табе пра каханне, каханне, яна закахалася ў мяне? Так, відавочна, закахалася. І вершы, гэта ж лепшы таму доказ. Толькі закаханы можа напісаць такія радкі. Ой. Дзякую табе, падснежнік, ты прынёс вельмі добрую вестку. А што? Хто ведае? Магчыма, Лота стане маёй жонкай. Ось тады я буду самы шчаслівы чалавек на ўсёй зямлі. Ён пацалаваў мяне і разам з вершамі паклаў у шкатулку. Там ляжала шмат прыгожых лістоў. Толькі ўсе яны былі без кветак. Я быў першым і адзіным. І мяне гэта цешыла. Але потым Хрысціян забыўся пра мяне. Я ляжаў у шкатулцы ўсё лета і доўгую зіму. Я шмат раздумываў пра сваё мінулае, марыў пра будучае. Праўду кажучы, я вельмі хацеў трапіць у гербарый. Вядома, такая высокая планіда выпадае мала якім кветкам, але ж я меў на тое права. Я быў першай кветкай, якая расцвіла пасля зімовай сцюжы. Мары, мары. Яны не заўсёды спраўджваюцца. Мой лёс склаўся інакш. Зноў прыйшла вясна, і шкатулка адчынілася. Мяне другі раз убачыў Хрысціян. І цяпер ён мне ніколькі не ўзрадаваўся. Ён схапіў мяне разам з лістком, дзе я ляжаў, і кінуў у агонь. Мне пашанцавала больш, чым паперцы. Я выслізнуў з яе на падлогу. Ляжаць тут было значна весялей, чым у агні, дзе гарэлі вершы і лісты. Бессардэчная Лота, ты напісала мне пра сваё каханне, якога не было. Ты толькі пажартавала з мяне. А сэрце твоё заставалася халодным. Ты аддала перавагу іншаму жаніху. Ах, Лотта, ну навошта ты забаўлялася маім сэрцам? Ты ператварыла яго у высахлую кветку. Няхай усе гэтыя лісты, якія ты мне пасылала, згараць у агні. Раніцою служанка, падмятаючы падлогу, падняла мяне і паклала кнігу. Так я апынуўся тут сярод гэтых старонак. На іх надрукаваны сапраўдныя вершы. Шкада, што я не ўмею чытаць. Хацелася б думаць, што яны ніколі не падманвалі так жорстка, як легкадумная Лота шукала беднага хрысціяна. З таго часу прайшло шмат гадоў. Кнігу ніхто не бярэ з паліцы. Ніхто не цікавіцца вершамі. У маладых людзей зараз іншыя інтарэсы. У мяне было цяжкае, але шчаслівае юнацтва. На маю долю выпалі злыя вятры, снег і холад, але зведаў я і цеплыню сонечных промняў, і пяшчотны дзявочы пацалунак. Аднак нешта я разгаварыўся. Гэта таму, што на дварэ вясна, і самі сабою ажылі ўспаміны. Час і падрамаць трошкі. Кветка. Неужо гэта той самы падснежнік, які мне падаравала Лота? Як ён змог уцалець? Крохкі падснежнік. Ты аказаўся больш даўгавечным, чым дзявочае каханне. Ты перажыў нават дзяўчыну, якая знайшла цябе на лясной палянцы. Бедная Лота памерла, але я пра яе ніколі не забудуся. Яна абышлася са мной жорстка, але я давно ёй усё дараваў. Спявае падснежнік пра лета да рання, а я праспяваю табе пра каханне. Сябры, вы слухалі радыёспектакль «Падснежнік» паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена. Рэдактар і перакладчык на беларускую мову Галіна Шаблінская. Ролі выконвалі заслужаны артыст Беларусі Анатоль Жук, артысты Тацяна Ваўкалава, Діна Іванова, Алена Хрыстіч, Александр Кашпіраў, Вячаслав Галуза, Валерый Шушкевіч і Александр Жданович, рэжысёр Валянціна Кірнажыцкая, гукарэжысёр Анатоль Бублікаў. Год запісу 1998.